fideszesek kihalnak. Üzentek Csokinak. Egy alkoholista is évet értékelt. Kötelező lesz a fészap. YouTube az nem szeret minket annyira mostanában, bár nem tudom mi alapján, de hogy egy csomószor feltöltjük a videót, és még fel se dolgozza még a YouTube, de már azt mondja, hogy jó, hát figyelj, ez nem hirdető barát, fókuszcsoporton annyira nem volt, úgyhogy nekem ez új. És aztán mondjuk, hogy de hirdető barát, és akkor van 7 napjuk azt mondani, hogy igen az, és igaz, általában aztán rájönnek, hogy igen, ezzel nincs annyi gond, csak addigra, mire ezt elfogadják, már megnézte mindenki a részt. Így nem kapunk bevételt nagyon a videókból, hogyha gyorsan kell kirakni, de eddig kirak őket mindig gyorsan aznap, amikor voltak, de ez hosszú távon nem fönntartható, hogy így csak rokosgatjuk ki a részeket, és nekünk nincsenek nagyon ilyen hosszú távú szponzoraink, meg nem vagyunk annyira hirdető barátok, úgyhogy csak a YouTube bevétel, amire fixen mindig támaszkodhatunk, úgyhogy lehet, hogy hogyha egyszer nem jön ki egy rész, amikor feltöltöttük, akkor az azért van, mert a YouTube még gondolkozni akar rajta pár napot, úgyhogy ilyen lesz. Csak előre szólok, hogy ilyen lesz. De lehet, hogy majd megpróbáljuk ellensúlyozni mondjuk Patreonnal, ami már egy héten belül elindul, ott lehet, hogy kirakom akkor időben. De nem örülök, mert legalább az nem, hogy tényleg nem vagyunk hirdető barátok, de nem, csak mindig azt mondja, az nem az, és akkor jaj, jó, mégis az, tesó, jó, mégis az, de most már mindegy, bazdnek, már mindenki megnézte, aki akarta. Hát igen, lehet azt is csinálni, hogy mindig aktuálisak lesznek a részek, és nem kapunk egy fillért se, és akkor... Ki kell rúgnom a csokit? Mindig az lesz, Ádám, hogy megyünk szemetet szedni, és közben beszélünk. Megkiben csináljuk a kaját, és ott lesz a műsorot, veszünk fel. Igen, így rakjuk össze a sajtburgert. Kösz, YouTube. Jó gyerek vagy. Meglátjuk, mi lesz. Próbáljuk megoldani, hogy minél hamarabb hozzátok jussanak a részek. Ha egy részt nem kaptok meg időben, akkor nem azért van, mert a sűn nem vágta meg időben meg ilyenek, hanem azért, mert a háttérhatalmak összefogtak ellenünk. Hoppá! Nem Jaj. Csak a háttérhatalmak mérgesek ránk. Öreg Ruben, ez a MNM-es csávó, mióta látta a videónkat, és válaszoltunk, azóta nagyon megorrolt ránk, és folyamatosan oszt minket, de amúgy kedves, jó fej srác, jó gyerek, nincs vele gond. De most ez azt hiszem már személyes ügy lesz, mert az a cím a videónak, hogy üzenet... Csokinak. Bármi is legyen a teljes neve. Ez az ember büszkén tájékozatlan. De vajon ki a faszomnak termel ott mindenki? Hát ez a lényeg az egésznek, nem? Hogy amikor tulajdonosként létrehozok egy céget, egy vállalkozást, akkor egyre kevesebbet kellene egy idő után dolgoznom. Nem. Ismerek egy csomó embert, akinek vannak valós vállalkozásai, akár nagyobbak is. Tévhit, hogy minél nagyobb a vállalkozás, majd annál kevesebbet kell dolgoznod. Ez a legnagyobb fasság, amit életemben hallottam. Minél nagyobb a cég, annál többet kell dolgoznod. Aki a tetején van, halálra dolgozza magát. Nincs olyan, hogy hát most már 100 fős a cégem, azt hátradőlhetek. Ekkora bődületes fasságot, és akkor ezt de most lehet, hogyha tulajdonos vagy. Nem. És oda raksz valakit, aki csinálja. Nem, ezek tévhitek, hogy az emberek, ez, akik tetején vannak, nem dolgoznak. Ez MLM lehet, hogy így van beállítva, de nem így működik. Tehát azzal indít, hogy van egy vállalkozásod, és azt elindítod, akkor te vagy a főnök. De itt vajon ő indított el ezt a Forever Living Products-et? Szóval, itt van egy hagyományos vállalkozás. De jó! Megint egy piramis! Rajzolj nekünk, Ruben, bazd meg! Matematika alapok? Jézusom, nagyon beoltott minket most a Ruben. Megszédültem, bazeg, annyira buta vagyok matekból. Hogyha valamelyik csoportvezető kiemelten jól teljesít, és az egyik középvezető pedig nem annyira, akkor lehet, hogy ők helyet cserélnek, vagy ugyanez a folyamat zajlik le, hogy csoportvezető felkerül, középvezetőt kirúgják, és ezáltal lett egy üresedés, és előrébb tudott lépni az emberünk. Viszont a hagyományos vállalkozói struktúrában ez nem egy előnyös dolog, hiszen aki középvezető volt korábban, annak nem érdeke az, hogy aki alatta van, az följebb lépjen. De miért ne lenne érdeke? Ezek az emberek így általában alapból úgy vannak beállítva ezeket a cégek, hogy van továbblépési lehetőség. Az emberek azért jönnek, mennek az ilyen cégeknél, bővül a cég, több vezetőkkel. Mindig kizárólag zéró összegű játékban képes gondolkodni a Ruben, hogy van egy cég, azon belül valakit meg kell ölnöd, hogy följebb juss. Tényleg amúgy az egy dolog, hogy a cégek maguknak próbálják ugye a későbbi lehetséges felső vezetőket kitermelni a tehetségesek közül, mert olcsó olcsóbb megtartani egy tehetséges fiatalt, meg beleneveled a saját céges kultúrádba, és nem kell egy külsős emberrel, mit tudom én, esetenként mondjuk baszakodni, hogy fölfogja, hogy hogyan működnek az ottani dolgok. Ez az egyik dolog, de a másik dolog meg az, hogy tényleg a piacon a munkaerő az eléggé jól fluktuál, így eláramlik ide, meg oda. Az embereknek nem muszáj az egész életüket egy piramis játékban ledolgozniuk. Elmehetnek egy másik céghez, ahol magasabb szintre mehetnek, ahol pont van mondjuk egy üresedés. Igen, már magasabb szintről kezdenek ott, ugye? Van egy felső vezetői tapasztalatuk, lehet, akkor felveszik őket felső vezetőnek. Foreverből átmegyek egy másik MLM-be, akkor vajon felvesznek engem már rögtön a piramis tetejére, vagy sem? Ez jó kérdés, nem? Ezt képzeld el, Ruben, hogy van ilyen, hogy így egy cég, mondjuk egy olyan tapasztalatokkal bíró embert, egy olyan szintre így leigazol. Azt mondja, hogy figyelj, nem akarsz itt nálunk dolgozni, fizetek neked ennyi és ennyi forintot, azután adózok ennyi és ennyi forintot, és vannak hozzá még ilyen mindenféle plusz dolgok, kafetéria, meg ezért kocsi. Az MLM-nél amúgy így mit fizet utánad a Ruben, hogyha beállsz alá dolgozni? Milyen adót fizet utánad? Ebben nem menjünk bele szerintem. Az is érdekes, hogy ugye itt föl lehet rajzolni piramisként, de azért nem feltétlen piramis az egész, mert mondjuk lehet, hogy nem ilyen, hanem ilyen, és nem feltétlenül így vannak a szintek, szóval ez kicsit így le van egyszerűsítve egy ilyen Bosch szintű cégnél, nem biztos, hogy így egymásra tudod rajzolni, hogy egészen eljutsz, nem tudom meddig a gyár soron álló munkásig, de hogy mondjam, itt munkakörök vannak inkább, és mindegyik munkakör teljesen más képesítést, más tudást követel meg, és nem azon, hogy minden szint ugyanazt csinálja, csak egymás alá vannak berendezve, hanem teljesen más tudást követel meg egy marketinges, meg egy mérnök, vagy aki a soron például tudja kezelni az adott gépet, ez mind más tudás, és nem úgy van, hogy csak így fölfele szaladok a dolgon azért, mert beszerveztem magam alá még 10 másik munkást. De mindegy, még azért lehet, hogy meg fogja magyarázni. A network marketingnek pontosan ez a lényege, hogy nem rögzítettek a pozíciók így, hogyha valaki mondjuk alkalmazottként többet teljesít, mint a csoportvezetője, akkor igenis följebb tud lépni, de ezáltal a csoportvezető nem károsul, hiszen a továbbiakban is érdeke az, hogy támogassa a felnövekvő alkalmazottját, mivel hogyha csoportvezetőből ő még előrébb akar lépni és középvezető lesz adott esetben, akkor az itt szereplő csoportvezetőt is feltolja a középvezetői státuszba. Mi ez a baromság, de tényleg? Szóval most itt csak névileg változnak? Amúgy ennek megpróbáltam utána járni, ezért nem láttam ezt a videót, de tehát sok helyen felmerül ez az érv. És akkor az, hogy úgy lehet kiszakadni alóla, hogy több pénzt csinálsz, mint ő, de közben amúgy te fizeted be neki a részesedést, de még úgy is többet csinálsz, akkor fölkerülhetsz mellé, de és akkor is viszed magaddal ezt a szerencsétlen ballasztot. Te jobb vagy nála, annyival jobb vagy nála, hogy úgy, hogy befizeted neki a te adódat neki, még így is több pénzt csinálsz, így is fölé tudsz nőni, és utána ezt a szerencsétlen szar ballasztot viheted életed végig. Tehát, hogyha innentől kezdve a Ruben nem csinálna semmit, akkor is a legjobb alkalmazottja az mindig vinni magára. Nem, ez direkt ilyen össze-vissza van megfogalmazva, el van itt mismásolva szerintem. Hát ez így ezt jelenti. Amit itt most elmagyaráz a Ruben, mert hát ebből ugye nekünk ez tök egyértelmű kéne, hogy legyen. Hát ez a matematikai alapok, nem pedig a átbaszás legbonyolultabb számítása. De itt lehet máshogy nevezni, mindenki ugyanazt csinálja. Adja el a terméket, és mindenki szervezi be magá az embereket. Nem úgy van, hogy elkülönített, hogy a középvezetőnek ez a feladata, meg ennek ez a feladata. Mindenkinek ugyanaz a feladata, csak kevesebb vagy több ember van alatta. Előbb vagy később léped be. Az a másik, igen. De csak ezen múlik, hogyha hát, ugyanazt csinálják. Igen, itt nem feltétlen a teljesítmény a lényeg, bár itt próbálják ráhúzni, hanem vajon aki 10 évvel hamarabb belépett, az mennyivel jobb pozícióban, ahogy egy normál cégnél is, de ott egyszerűen, hogyha nem teljesít, ezt kirúgnak. Igen, de itt is ezt akarja mondani, hogyha nem teljesít, akkor utolérnek a lejjebb lévők, de lejjebbi szintre hogyan csúszol? Nem tudom, ez hogy van ez. Pedig mondjuk középvezetői státuszban vannak mind a ketten, de az innen feltörekvő alkalmazott föl akar lépni felső vezetővé, akkor onnantól elválnak az útjaik, és azt mondja, hogy ő még, aki itt a fellépő csoportvezető, még mindig pénzt keres abból, hogy ő fellépett, de már messze nem annyit, mint hogyha alatta lenne a hálózati struktúrában. Ezért jut eszembe a Rick and Morty, hogy ez MLM with extra steps. That just sounds like slavery with extra steps. Ooh la la, someone's gonna get laid in college. Innentől kezdve pedig lehetséges az, hogy valaki passzív jövedelmet keresen a network marketing rendszert használva, hiszen hogyha az előző példát hozom, középvezetővé felnövünk, és adott esetben mentoráltunk, és ugyanerre a szintre eljut, akkor bár kevesebbet keresek belőle, de nekem érdekem, hogy minél több középvezetőt nevezzek ki, és növeljek ki, hiszen már ott egy önjáró működés van jelen, és lehetőségük van arra, hogy ők is kiugorjanak és megelőzzenek. Ez egy összetette piramis játék. Tényleg, itt már megint nem a termékekről beszélünk, bazeg, hogy egy cégnek általában az az érdek, hogy a termékeit eladja, hanem hogy neked az az érdeket, hogy akit beszervezti, az többet aludjon el, vagyis ő több ember szervezjen el, mert ugye nem ő fogja feltétlenül aladni, de neki több ember van beszervezve le, ezért több izé, és ezért több-több. Miért érdeket, hogy följebb lépjen? Az azt jelenti, hogy már annyi emberben van szervezve le, hogy lehet, hogy arányaiba kevesebbet keresed, összességben többet. De... Csoki, nem azért van, direkt van úgy meccse, hogy ne értsd meg. De amíg alattad van, addig mondjuk kapsz X forintot utána, mindenki dolgozik. Tétezzük fel, hogy te nem. Te nem dolgozol, te csak az alattad lévőkbe élsz. Akkor az egy passzív jövedelem ugyanúgy. Normál cégnél tudod, mi van ilyenkor, ha nem dolgozol? Ezt fogja felhúzni a Ruben is majd legközelebb érnek, hogy hát nem az idősebbek vannak följebb a ranglétrán, meg nem a, hát hogyha sokáig ott dolgozott, hát nyilván följebb van. Persze, takarodj. Ne, menjünk, essünk túl ezen, egy nagyon hosszú videó. De én még mindig az ő támogatójuk vagyok, hiszen valamilyen szinten részesen. Ők a te támogatóid! Mi az, hogy te támogatóid? Hogy így ezért tapsol nekik? Hajrá! Gyűjts nekem több pénzt! És hogyha szépen fokozatosan felépítünk minél több ilyen középvezetőt, akkor értelemszerűen annál jobb lesz nekünk is, és nekik is. Ez a növekedési lehetőség pedig bárkinek adott, aki csatlakozik egy ilyen rendszerbe, és hiába vagy mondjuk az 5382. csatlakozó, akkor is tudsz kerülni mondjuk Magyarország elitjébe, a top 10-be. Persze! Ah, Istenem. Az van, hogyha minden ember alá beszerveződik 5 ember, és az alá is 5 ember, akkor 13 körből elfogy az egész emberiség. Az összes ember. Hát akkor összedől sajnos ez a... Nem, na, hát a föl tudsz ez az emelem onnantól kezdve, hogy a cél, hogy beépítsünk mindenkit, az akkor magával hordozza azt, hogy összedől a rendszer, akkor valami simlisség van ebben a dologban, nem? Én elhiszem, Ruben, hogy te még időben csatlakoztál, hogy neked ez megérje, de hogy a faszomba alszolt éjjel? És a legtöbb network marketinget vagy MLM-et képviselő személy ezt felejti el átadni információként, hogy igenis itt dolgozni kell, és nem csak az ölünkbe hullanak a milliók, és holnapra már milliómos leszel, hogyha velünk tartasz, mert persze el lehet érni a csúcs szintre. Az, hogy dolgozni kell, az nem biztos, hogy attól még etikus lesz valami, szerintem. Figyelj, ahhoz is nagyon sokat kell dolgozni, hogy minél több nyugdíjas lehúzzál valamivel, de attól még ez nem biztos egy pozitív dolog. Igen, valószínűleg a tömegsírok ásásához is nagyon sokat kellett dolgozni. Meg érdekes, hogyha egy normál cégbe fölveszel egy embert, akkor te érte felelősséget válasz, ugye? Ő meg a munkájáért. Ő meg a munkájáért, megadott ideig szerződés van legalább, fix fizetést kap, akárhogy dolgozik. Te felelősséget válasz, érte valami szinten, hogy fizetést adsz, és eszközöket hozzá, ő meg teljesíti, ami ki van tűzve neki, és akkor így működnek a rendes munkahelyek. Nem úgy van, hogy téged fölveszlek, remélhetően te még nagyon sok embert beszervezel magad alá. A rendes cégnél nem az emberek szervezik be egymás alá az embereket, hanem van egy felső vezető, vagy van egy HR, aki ezeket eldönti. De nem úgy van, hogy fölvettem a csokit, a csoki majd fölvesz alá valakit, a csoki alá meg majd fölvesz ő is, és akkor már nem is tudom, hogy ki van még a cégbe. Nem tudom, én szerintem vissza fogom vonni ezt a feltételt, mert ugye a Ruben egy gonosz ember, aki ki akar használni más embereket. Inkább csak azt feltételezem róla, hogy ő nem érti, egyszerűen csak buta szegény. Ezt most itt zárjuk le, ezt az MLM-es részt, és egyszer visszatérünk rá egy átfogóbb videó keretein belül. Továbbira is folkicsopikukat@gmail.com, várjuk a videós, képes, hangos beszámolókat. Hajdú Péter elárulta, hogyan retusálja a fotóit. Ding, ding, ding, breaking news. Kötelezővé tenném, ronda képet senki ne posztoljon magáról. Faszok, azt hittem, hogy csak viccelődsz ezzel. Ez a Hajdú Péter. A Hajdú Péter, úristen, ezt találta ki. Nagyon beverte a fejét. Beszédült az RTL stúdiójában, bevert fejjel, és ezt találta mondani. Én ezt nem hiszem el, hogy ilyen hülyeséget, hogy lehet. Ez, amikor nem tudom már, hogy védekezzek az ellen, hogy fészapolok. Hát igazából szerintem mindenkinek csinálnia kell. Hát jó, hát akkor így már rendben van, jó van, nincs gond. Hajdú Péter és Forstner Csenge fotójától volt hangos. Múlt héten, vagy ezen a héten. A világ sajtó. A világ sajtó. És most itt van velünk. Amúgy az az érdekes, hogy ugyanúgy poénkodnak ezen, hogy ők befolyással vannak a világra, mint mi az első adásban. És ugyanannyira vannak befolyással a világra, mint mi az első adásban. Jó, de ez több millió forintból készül egy rész, úgyhogy... És fel annyian nézik, mint minket. Időben. Olyan hülye vagy, tudod, hogy mit szeretek benned ebben a témában kapcsolatban? Hogy... Nincs ez a... Te használod ezt a fészepet, és te el is mondod, hogy használod. Ki ez a gyerek? Ez a Miller Dávid, nem? Ez zseniális. Te olyan hülye vagy. Hajdú Péter! De ezzel mi a baj? Én nem értem. Egyébként az egész sztorit nem értem. Hogy ezzel mi a baj? Persze, hogy használom. Amúgy úgy néz ki a fejem, mint hogyha így végighúzták volna egy ilyen smirgvisszőjén. Aj, most miért? Azért, mert megszoktad a tökéletes face-up-os képeit? Pontosan! Nem lenne semmi probléma ez az arca, egy csomó nevető ránca van, ami egy tök jó dolog. Amúgy jól áll neki akkor. Én azt akartam mondani pont, hogy ha visszagondolok, hogy hogy nézett ki 10 évvel, szerintem jól áll neki akkor. Több bölcsességet érzek az arcán, nem? Mondjuk lehet, hogy azért is, hogy nem csinál akkor a baromságokat. Van egy rendes fasz a borostája, bazzeg, semmi probléma nincsen alapvetően a fejével. Kirakott a csengés. Egyébként az el van torzít, de várjál már. Ez egy nagyon rossz fotóról. Szerintem eltorzította. Igen, biztos rárakott egy torzítót. Amúgy tényleg nem így néz ki. De ez ugyanaz a kép elvileg, de nézd meg, a csengének is el van torzulva a feje. Tényleg rárakott valami arcbedöntőt. Igen, mindkettő. Ez az eredeti, meg ez az eredeti. És ezen itt rajta van face-up, itt meg rajta van face-up. Ja. Tényleg így néz ki a hajdú. Várj, nem, egy kérdésem van. Úgy nézek ki, mint a fotóm? Senki se úgy néz ki, mint a képeken, bazeget. Bárki megnézte, hogy hogy néz ki a személyi igazolványán, hát nem úgy nézünk ki senki se. De most a Hajdú Peti helyében azt mondom, hogy ne arra, hogy most komolyan erről beszélünk, egy rohadt Instagram képről. De hát ő fizetett, hogy bemehessen, hogy erről beszélsen. Ja, vagy berágott azon, hogy ő nem lett félszapulva, és lehet, hogy rátolt nekem valami öregítő. Szerintem. Igen, öregítő filtert. Úgy hívják az öregítő filtert, Hajdú Péter, hogy az elmúlt évek. De ebben mi a baj? Én kötelezővé tenném. Tehát ronda képet senki ne posztolja magáról. Figyelj, ronda képet senki ne posztolja. Lenne egy ilyen Instagram rendőrség. Legalább nem PC-skedik. Most pont ez ellen megy mindenki, hogy a természetességet fogadjuk el. Pedig Hajdú Péter nem egy ronda ember, de ezek szerint akkor bárki a Hajdú Péter szintje körül van, vagy az alatt, az mindenképp módosítsa a képeit, mert különben minek raksz ki egy képet, ami ronda. Mindenki a Vacsvári Vivian is. Egyszerűen muszáj. Hát a Vacsvári Vivian-t nem kell kérni erre. Annyi face-up van rajta, hogy már felismerhetetlen az a nő. De most már menjünk a komolyabb témákra, mert a csokit ég a tenyere. Tegnap beszéltünk egy kicsit a Momentumról, többen mondták, hogy jó lenne belépnénk. Azt nem fogom tudni megérteni az ilyen kommenteket. Akkor lépjél be te a Momentumba, bazd meg. Miért akarsz kibaszni? Mi az MSZP-be szeretnénk belépni, igen. Vagy a DK-ba. Az MSZP-nél az volt, hogy így megmutogatták az összes embert, aki átjött a mindenféle pártokból. Itt tényleg csak a legeleje az, ami érdekes, meg mókás. A DK-nál? Igen, mert utána be vannak timestampelve a megfelelő mondatok a Facebookján a Öreg Gyurcsó. Na, Öreg Gyurcsó, mi van, mi történik itt? Küzdj, harcolj, tarts a DK-sokkal 2023-ban is. Várjál. Ki akarom elemezni ezt a képet? A fiatalok pártja, mint látjuk a DK. Ez ott a legfiatalabb ember. Az operatőr? Igen. Csak ki végignézte a Gyurcsány. Nem néztem végig, beletekergettem, de amúgy egy nézhetetlen szar bazeg a Gyurcsány, az már ez valószínűleg de csak miért valaki egy marionett bábuként rángatja, mert már halott. A magyar emberek ma védtelenebbek, mint bármikor rendszerváltás óta. Geci, minden gondolom, szót elfelejt, és újra el kell olvasni. A mai kormány cserben hagyta az országot, cserben hagyta az embereket. Ezt állítsuk is meg, mert muszáj lesz beletekernünk, mert egész egyszerűen nem lehet kibírni, hogy mennyi ideig vergő, lekapcsolnád egy szüves? Tényleg csak valaki szegény, lőjék már le. Hogy mondtad szél? Hát te ott szenved a színpadon. A pártellenes, politikai ellenes populizmus ebben a helyzetben kifejezetten fenntarthatatlan hatalom fenntartását szolgálja. Nem lehet egyes ügyek mentén megküzdeni ezzel a rendszerrel, mert ennek a rendszernek rendszer problémái vannak. Ha ellopta a hazánkat, akkor rendszer kell leváltani, nem pedig az egyes elemeket kell megváltoztatni. Feri azt állítja, a pártokra kurva nagy szükség van. És aki azt mondja, hogy ezekre a pártokra, így ebben a formájukban nincs szükség, az hazaáruló. Azt is mondja, inkább elmondom, mert nem emlékszem már, hol van ez benne. Tényleg hallgathatatlan, meg nézhetetlen ez a beszéd. Aki középen áll, az valójában az Orbánnal van. Nem lehet középen állni. Vagy Gyurcsány, vagy Orbán. Érdekes módon Gyurcsány ezt mondja. Tudod, ki mondja még ezt? Az Orbán. Érdekes! Pont amiről beszéltünk, hogy ügyek mentén politizálás, az nem tetszett ez az ötletünk a Ferinek, és rögtön fel is szólalt ellene. És te ez mit szólsz? Az, hogy érdekes, hogy egy párt azt mondja, hogy rájuk kell szavazni. Az, hogy a Gyurcsány, ezek látszik, hogy ki van fingva már, hogy mondjam, hogy amikor azt gondolom, hogy a remény, ami oda van írva, hogy elhozzuk a reményt, és reményteljes jövőbe gondolok bele, hogy milyen jó lehetne Fidesz után, akkor nem ez jut eszembe. Kivénhet öreg ember, aki minden eszközével kapaszkodik a hatalomba. És nem ezt a jövőt szeretné. Ráadásul úgy néz ki, mint hogy egy kurva részeg lenne. Rá kell mutatni azokra az emberekre személy szerint, aki a rendszernek építőgazdái. Építőgazdái. Azok mi leszünk? Hát helyre? Ez alapján, mert nem vagyunk DK-sok. Szóval most rá kell mutatni mindenkire, aki nem DK-s. El fog fáradni a kezetek, gyerekek. Most is azt szűrték le, hogy miattam lett kétharmad elején, azóta is folyamatosan hozzájárulok hozzá. Nekem kell megváltani itt ezt a dolgot. Mi vagyunk a remény, még mindig mi vagyunk a remény, miközben már mindenki látja, hogy gyakorlatilag a legnagyobb akadálya ennek, és a legnagyobb felszapója a Fidesznek az egész DK, és még mindig elhiszik, hogy ők fogják megváltani a világot. Én ezt nem hiszem el. Én nem tudom ezt hova tenni ezzel. Amúgy, ami még marha érdekes, hogy azt mondták a Feriék, egy dolgot basztak el nagyon, az pedig az előválasztás, hogy egyáltalán belementek, ez soha többé. Isten, tényleg mi lenne, hogyha megnyerte volna a Dobrev az előválasztás, és azzal lenne most kétharmad, most mi lenne? Hát valószínűleg erre nem lehetne hivatkozni, hanem azt mondanák, hogy elszabotálta a többi párt. Igen, meg hogy igazából ezt a rendszert nem lehet így leváltani demokratikus módszerekkel, mert ez egy illegitim rendszer, ezt mondta. Valószínűleg akkor már azt mondom. Igen. LMP azt mondja, hogy ne legyen előválasztás, oké. Okay. A fiataloknak szerencsére más véleményük van, mint az öregeknek. Hányszor hallgattuk mi azt meg, hogy semmi más nem kell az üdvözítő győzelemhez, csak az, hogy mi végre benne legyünk a buliba. Benne voltunk a buliba, vereség lett, a konzekvenciát levontuk, az összefogás halott. Túlzásban nem vitték ezeket a levonásokat szerintem. Az volt a baj, hogy összefogtunk, bár előtte háromszor nem volt összefogás, és úgyis kikaptunk. Pontosan tudom, hogy a komolykodó ember nem komoly, az okoskodó ember nem okos, a jó emberkedő ember pedig nem jó. Ezt akartam kiemelni, hogy tehát az okoskodás, a jó emberkedés, és ami volt a harmadik. És akkor most már ne is legyünk okosak, meg jó emberek, mert akkor az okoskodás, meg jó emberkedés. Ez nem is tudom, mit akart ezzel mondani az Ungár Péter, de egy kicsit felbasz. Meg az is felbasz, hogy akkor most... Igen, eddig mindig mondták, hogy fogjunk össze, és most összefogtunk, és mi lett? Vereség! 10 éve itt vagyunk, és igen, nem lehet, hogy az is probléma, hogy 10 éve ott vagytok egy 1%-os párttal. 10%-os pártot sikerült lenullázni. És még mindig ott vagytok. Mi? Hogy miért olyan marha fontos? Miért nem lehet hazamenni a céget igazgatni? Miért Istentől származtatott joga ezeknek az embereknek, hogy a politikában üljenek 10 éveken keresztül? De amúgy nem is 10 éve van ott. 2010-es választásoknál már ott volt. Mi hazánk mit mondott? A mi hazánk legalább eredeti dolgokat mondott. A lényeg, hogy egy nagyon fontos üzenetük van, hogy Svédország és Finnország NATO-tagság nemet mondjunk, hogy megvédjük a svédeket és a finneket. Multik helyett magyar kisvállalatokra helyezni a hangsúlyt, a tolockait. A Bosch helyett a Marinini a krumpli termelését kéne az államnak támogatni. Lesarkítod. Én azt mondom, hogy kicsit lesarkítod. Én azt mondom, hogy mindkettőt érdemes támogatni. Külföldi cégek elég sok tőkét és tudást be tudnak hozni ide. De igen, az nem azt jelenti, hogy a kisvállalkozásokat ne kéne támogatni. Ami az egy érdekes dolog, ami ebbe volt, szerintem az, hogy ne hogy fizessenek rendesen adót a multi cégek. Ezen én is mindig kiszoktam akadni, de amúgy meg... Tehát, hogyha csak ezzel tudjuk ide csábítani őket, akkor első lépésnek végül is nem biztos, hogy rossz ez, nem? Amit az Orbánék csinálnak? Hát első lépésnek, amikor ahhoz, hogy ide jöjjön, nem tudom, X gyár. Igen, felépüljön, beépüljön a struktúrába, és utána már nehezebb elmenni, csak azért emelkedett egy kis adó. Csak akkor ugye meg kéne emelni utána. Igen. Az adókat. Majd egyszer. A miénket most már emelték. Katát megszüntették már, most egyszer egy adó emelés elég legyen, nehogy már Bosznak is többet kell fizetni. Ja, kösz, Vitya. Azt mondta, hogy az országnak és a pártjának is a megsemmisülés, és a között kell választani, hogy olyan magaslatokra jut, amire ritkán volt példa a magyar történelemben. Jó. Én mit szólsz át? Most már legyen valami mókás sim, ez eddig borzalmas volt az egész. Ott vannak mókás dolgok. Mi ez? Már régóta ott van, gondoltam, hozok egy kis gúfot, gáfot. Itt telekinézist tanítanak nekünk. Honnan találsz ilyen hülyeségeket? Mi a baj ezzel? Az a baj, Ádám, bazznek, hogy nem nyitott ki a szemed. Telekinézis, UFO-k érdekességek csatorna. Igen, már jó. Sajnos nincsen rajta túl sok minden. Szenzor egy ilyen rexit, amiben bele tudod szúrni a fogpiszkálót, amire egy tűt rászigetel. Édes Krisztus, mi ez csak kell? Nézz már, Ádám! Így lehet telekinézisezni. Aztán veszel egy ilyet a kezedbe, Ez egy mit? Háromszög, ezt meghajtogatod is. Ez egy háromszög, ez egy négyszög. De ez egy háromszög szerintem. Szóval a lényeg, hogy ezt meg kell forgatni. Ide rakod a kezed, és arra gondolsz, hogy forduljon meg. És akkor ráfolysz? Micsoda? Nem, megforgatja. Nem látod? Szóval itt csinálok egy légcsatornát, és akkor csak így mehet a levegő? Nem, néha más irányba forognak meg ilyenek, de amúgy meg nem tudom, hogy miért gondolod azt, hogy fújja, amikor csak akkor forog, amikor nem beszél. Most én azt hittem, hogy átmegy oda másikra felemelni. Most az, hogy forog egy dolog, ami nem is tud más csinálni, ez a telekinézis. Csak én azt hittem, most megtanuljuk ezt tényleg. Hát de itt van. Janik sokat gyakorolta ezt. Így ilyenkor mindig így megpróbálom kintebbről szemlélni a dolgot, és így belegondolok, hogy ezek felnőtt emberek, akik otthon ezt így megcsinálja. Én mindig gondolkozom, hogy nincs elég időm egy csomó hasznos dologra, amit itt csinálnék az életben, és akkor ilyenkor rájövök, hogy azért jó lét van itthon, hogyha Lajos bácsi leül a, nem tudom, mondjuk mindenkinek kell egy hobbi, de hogy így leül, és akkor megtalálta építkezésről pár ilyen cuccot, meg egy fogpiszkálót, és akkor én csodálkozok azon, hogy a gyerekek tök jól el tudnak játszani egy-egy játékkal és akár órákig, miközben egy felnőtt ember így órákig gyakorolja a telekinézist egy papírlappal. Megvan amúgy a legjobb komment erre, hogy ez az igazi piramis játék. De állam, bazd meg, hogyha te tudnál így csak így az akaratoddal mozgatni dolgokat, te nem ezt játszanád? Jó, de akkor más is mozgatnék, egy autót felemelni, de az, hogy most ha így teszem, és miért kell itt tenni a kezed, miért nem lehet elvenni? Szóval akkor ez a kezdő. Lehet, hogy egy dolog, ami amúgy is forog folyamatosan, az forogni fog. Hogyha már ő ennyit gyakorolta, akkor azt mondom, jó, ezzel kell elkezdeni. Hogyan kezd el a gyakorlás? De mutassa meg, hogy meddig lehet eljutni. És akkor csodálkozok be ezek, hogy mennyi agyhalott van ebben az országban. Ugye egy ember ezt csinálja, és ő forog. Varázsló vagyok, forog. Na, általában úgy szoktam, hogy ránézek arra, amit szeretnék, hogy forogjon. És ráfújok. És ezek az utcán melletted mennek ezek az emberek. Nem tudod, hogy ezek az emberek ott vannak, a buszon melléd ülnek, a CBA-ban mögötted állnak sorba, ott vannak köztünk ezek a varázsemberek. Én kezdek hinni ebben, Ádám. Igen? Azt hiszem. Igen, nézd! Megmozdulnak! Amúgy az lesz a következő, hogy mész a Nyugatinál, és ott fog állni, és ezért lesz előtte egy ilyen kalap, hogy erre a mutatványra bedobálhatsz pénzt, hogy ott forgatja. Nem az lesz, hogy a putyinos találkozóra viszi magával az ott. Hogy ne látszódjon, hogy fúj. Ádám, maszkba nem lehet fújni. Na hát ezt azoknak csinálom, látjátok rajtam van a maszk. Rendes maszk, ezt nem lehet fújni. Ezt nem lehet? Nem megy át rajta a levegő. Akkor hogy kapsz levegőt? Igen, a maszk az arra szokott híresen, hogy felveszem, és 3 perc múlva elájulok, mert nem kapok levegőt. Ez eszembe se jutott. Csak egy irányba megy át rajta. Remélem, hogy jól látható. Ezt azoknak a faszoknak csinálom, akik nem képesek felfogni agyilag. Nem túl kedves így terjeszteni az igét, kedves barátom. Hát hallani, hogy fújott, felraktam a fülhallgatót. Hát ha hallod, hogy fújjon, már itt is fújhatnám. Ezt nem lehet fújni. Nézd, varázsol. Tehát egy egyszerű ilyen fizikai kísérletet, és most azt hiszi, hogy varázsló bazd meg. Van egy szép ironi abban, hogy az a tartalmam, hogy egy papírlapon mozog egy lap, amit most nincs, ha elmenne mellett, akkor úgy pörögne, mint az állat. Annyi súlya van ennek a lapnak, és egy tűnek a hegyén van, úgyhogy tényleg bármilyen légmozgás megmozgatja, ami nem csak a szádból jel. Ezt így kirakom az interneten, nézd, így csinálom. És leidiótázza az embereket, akik ebbe kételkednek, hogy na jó, ezt most jól megmutattam, nem? De baj, nagyon sok ilyen idióta ember van ezen a világon. Ez tényleg egy valódi probléma. Mondja, miközben telekinézisodik. Annyira jó ez, bazen. Fantasztikus, imádom. Ez a munkája amúgy. Lehet, hogy ezzel termeli az áramot. Ez a rész a futóbolondokról szólt. Nem tudom, hogy a Gyurcsány vagy ez a csávó az, aki reálisabb dolgokat mondom. Úgy. Vagy az MLM. Hát ha van látványos videó, ez egészen hihetetlen. Örökké el tudnám nézni, és úgy is érzem magam, mint hogyha örökké néznénk. Várjál, csináljunk mi is telekinézist. Figyelj! Nézd! Wow! Fú! Ádám! Azt figyelted? Amúgy legalább megtanultam, amit csinál. Itt van nektek telekinézis. Na, holnap egy még jobb adással fogunk érkezni. Csodálatos adás lesz. Keci, ilyen jó lesz. Valahogy bírjátok ki nélkülünk, de nem kell sokáig, mert csak egy nap, mert holnap mi újra itt leszünk. És ti itt lesztek?